เจ็ดจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กปัญหาธรรมของท้าวสักกะ390ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของวิคาลมาตาณบุพรามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดที่มีสุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้ว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงรั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความพลัดทิ้งเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงชื่นชมยินดีพระภาสิทธของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองพระมหาโมคคัลลานะทดสอบท้าวสักกะ391สมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนั้นทราบเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องราวที่ท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบเนื้อความแห่งพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีจากนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้อันตรธานจากปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดินเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยทิพยดนตรี500ชนิดในสวนดอกบุญทริกล้วนท้าวเธอทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพย์ดนตรีทั้ง500ชนิดไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นี้ระทุกข์ขอต้อนรับนานๆท่านจะมีเวลาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เถิด ท่านพระมหาโมคคลานะนั่งบนอัศนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคลานะจึงทูลถามท้าวสักกะจอมเทพว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึงความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท่านอย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อาตมาภาพก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นสามร้อยเก้าสิบสองท้าวสักกะตรัสตอบว่าท่านพระมหาโมคคลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงพระภาสิทธิ์ใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันพระภาสิทธิ์นั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประชิดกันแล้วในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าชนะเทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วกลับจากสงครามนั้นแล้วได้สร้างเวชยันตปราสาทเวชยันตปราสาทมีร้อยชั้นในชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งมีคูตคารคือเรือนมียอด700หลังในคูตคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสรเจ็ดองค์นางอับสรองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพธิดาบำเรอเจ็ดองค์ท่านพระมหาโมคคลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่น่ารื่นรมย์แห่งเวชยันต์ปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคลานะรับโดยดุษณีภาพพระเถระใช้นิ้วเขย่าเวชยันตปราสาท393ครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวชยันมหาราชนิมนต์ท่านพระมหาโมคคลานะให้ทำหน้าที่เข้าไปยังเวชยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะพ้ายพอเห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสสวรรค์มหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคลานะเที่ยวเดินชมไปในเวชยันตปราสาทได้ตรัสว่าท่านพระมหาโมคคลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมย์แห่งเวชยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมย์แห่งเวชยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคลานะกล่าวว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ของท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่น่ารื่นรมย์ใดๆแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่างามจริงๆดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมย์ของพวกเทพชั้นดาวดึงส์ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคลานะได้มีความคิดว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้สังเวชจึงบันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวชยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวทันใดนั้นท้าวสักกะจอมเทพท้าวเวสสวรรค์มหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระสมณะมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวได้ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคลานะทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพทรงมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงทูลถามว่า

ทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น395ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างหรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคคัลลานะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังท้าวสักกะจอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้ตรัสถามเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะนั้นถามอย่างนี้แล้วเราตอบว่าจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สลัดแล้วอย่างนี้ว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกข์มิใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมคคัลลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ท้าวสักกะจอมเทพอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลตัณหาสังคยสูตรที่7จบ